A za pół godziny w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne na temat praworządności w Polsce. Beata Płomecka. Wysłuchanie rozpocznie się od wystąpienia przewodniczącego Komisji Parlamentarnej, który we wrześniu był wraz z grupą deputowanych w Polsce. Po powrocie krytykował reformę sądownictwa i mówił, że choć polski rząd ma prawo do wprowadzania zmian w wymiarze sprawiedliwości, to powinien wziąć pod uwagę krytyczne opinie międzynarodowych instytucji. Później, zgodnie z planem, głos powinien zabrać przedstawiciel polskiego rządu. Zaproszony został minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale wiadomo, że nie weźmie on udziału w wysłuchaniu. Nie ma informacji, by ktokolwiek z rządu pojawił się dziś w parlamencie. Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawi jej wiceszef Frans Timmermans, a następnie głos zabiorą dyplomaci z Austrii i Rumunii, obecnej i przyszłej prezydencji. Podczas ponad trzygodzinnego wysłuchania przewidziano także wystąpienia przedstawicieli Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i ekspertów uniwersyteckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wniosek i projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie KNF składa do Marszałka Sejmu Platforma Obywatelska. Chce, by zasiadało w niej 11 posłów, w tym 6 z klubów opozycyjnych, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Sprawa afery KNF-u dotyczy najwyższych szczytów władzy i to najważniejsze osoby w państwie rekomendowane przez Prawo i Sprawiedliwość są w nią zamieszane. Nowe taśmy, które się pojawiają, nowe wątki, na przykład związane z tym, że rodzina szefa koordynatora służb specjalnych jest zatrudniona w instytucji podległej jednemu z bohaterów afery KNF, czyli prezesowi Narodowego Banku Polskiego, pokazuje, że ta władza sama nie jest w stanie się oczyścić. Nie poprzemy żadnego wniosku o powołanie Komisji Śledczej, odpowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Komisja Śledcza, mówiliśmy to wielokrotnie, jest potrzebna wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa. Gdyby rzeczywiście te instytucje funkcjonowały dzisiaj tak, jak funkcjonowały za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy mieliśmy aferę VAT-owską, kiedy mieliśmy aferę Amber Gold, to zasadne byłoby powoływanie tej komisji. Póki co te instytucje działają. W śledztwie w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego zeznawał wczoraj przez 12 godzin biznesmen Leszek Czarnecki. Nagrał on swoją marcową rozmowę z Markiem Chrzanowskim, to podczas niej miała paść propozycja korupcyjna. Chrzanowski miał oferować przychylność dla Getty Nobel Banku w zamian za 40 milionów złotych. To miało być wynagrodzenie dla poleconego przez szefa KNF prawnika. Tydzień temu Marek Chrzanowski podał się do dymisji, sprawą zajęły się prokuratura i służby specjalne. Właściciele nieoclonych aut blokują drogi na Ukrainie. Sprzeciwiają się w ten sposób zamiarom państwa ściągnięcia z nich należnych podatków. Wielu Ukraińców sprowadza z Unii Europejskiej tańsze używane samochody. Następnie, korzystając z luk prawnych, nie przerejestrowywuje aut i korzysta z nich, nie płacąc cła. Paweł Buszko. Władze Ukrainy zapowiadają uregulowanie sytuacji. W związku z tym właściciele nieoclonych aut zablokowali kilka krajowych dróg, m.in. Kijów-Czop, Kijów-Odessa i drogę dojazdową do jednego z przejść granicznych z Białorusią. Zablokowali też ulicę pod ukraińskim parlamentem w centrum Kijowa. Chcą wycofania się rządu z zamiaru wprowadzenia nowych regulacji dotyczących stawek celnych, bo zdaniem protestujących są one wciąż za wysokie. Protestującym nie podobają się też wyższe kary za unikanie oclenia auta. Szacuje się, że po ukraińskich drogach jeździ ponad 400 tysięcy aut zarejestrowanych w krajach Unii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kosmos jak wysypisko śmieci. Według ostatnich danych Europejskiej Agencji Kosmicznej nad naszymi głowami orbituje 750 milionów śmieci. Dryfujące fragmenty rozbitych urządzeń mogą być poważnym zagrożeniem. Cała masa różnych rzeczy, które lecą w kosmos, po prostu tam zostają. Fizyk, dziennikarz naukowy Tomasz Rożek. Czasami się zepsują, czasami się zderzą. Czas najwyższy przestać śmiecić w kosmosie. Astronom z planetarium w Toruniu Jerzy Rafalski. Na przykład Amerykanie czy Chińczycy testują swoją broń. Ot, na przykład nieczynne satelity, które sobie krążą, także są celami dla wojska. Jak posprzątać kosmos, orbitę wokół nas? No po pierwsze, nie wyrzucać niepotrzebnych śmieci. Astronom z planetarium Niebo Kopernika Kamil Deresz. Tutaj trochę taka ekologia kosmiczna, można powiedzieć. Po drugie, tworzyć systemy, które powodują, że satelita już wysłany na orbitę będzie miał systemy, urządzenia, które będą spowodowały, że z czasem, w pewnym momencie, w którym zaprogramujemy, on spali się w ziemskiej atmosferze. Tą sprawą zajął się Marcin Pośpiech, a więcej na ten temat naszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

informacji Trójki. Proponuję, żebyśmy zaczęli od powitania. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Gacek powiedziała dzień dobry, a nie słyszą państwo tego, ale mówią również państwu dzień dobry Haninka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz. A pierwszy dzień dobry powiedział państwu Wojciech Mann. No więc jesteśmy w komplecie i możemy rozpocząć dzisiejsze wydanie Tonacji Trójki, w którym mają państwo ponownie szansę odgadnąć temat, choć podpowiedź będzie trudna, ale jeśli ktoś wpadnie na pomysł, to musi... do nas napisać. Tak. 71335, numer do komunikacji SMS-owej, 71335 i nasze adresy mailowe. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. I teraz, kiedy państwo już są przygotowani, niejako w blokach startowych, to wysłuchają, szanowni słuchacze, piosenki, a w niej jest zawarta podpowiedź, ale ostrzegam, nie jest to podpowiedź wprost. Proszę nie polegać ani na tytule, ani na... A nie, za dużo bym powiedział. Ale podpowiedź zdecydowanie jest w tej piosence. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Podpowiedź była, tak jak obiecałem. Ale chciałbym odpowiedzieć na sugestie niektórych słuchaczy, że to nie jest o tym, że się zrobiło chłodniej. To nie jest w ogóle to, ile państwo przysłali nam propozycji i możliwości wybierać, przebierać. Ja teraz będę skanować szybko, co państwo do nas... No to przeskany, ale chłodzik smurek nie jest podpowiedzią. Owszem, jest chłodniej niż jakiś czas temu, ale to nie jest temat. Słodycze albo wypieki. Nie, też wypieki, nie temat. Nie. Jesienna deprecha. Nie jest jesienna deprecha. Audycja o drzewach. Nie. Nie. Jesienna handra. Nie. O wyścigach samochodowych nie. Teraz uwaga, omijamy prawidłową odpowiedź, gdyż jest, właśnie ją widzę. Naprawdę? I to jeszcze napisana wielkimi literami. Pan był bardzo pewny tego, że to jest, może to znajomy, nie wiem. Co my tutaj mamy dalej? Piosenka o rzekach? Nie. O hodowli pszczół? Nie. Nocne podjadanie? Bardzo nie, interesujące. Nie, nie. Gołębie pocztowe? To blisko, ale nie całkiem. Piosenki, no bo latają, to by pasowało. Piosenki, w których jest u... Nie, gołębie najbliższe na razie. No i mamy jedną prawidłową odpowiedź. Naprawdę mamy. I teraz pytanie, czy to już czas, by ujawnić. Chyba czas. Pan Karol miał rację. Panie Karolu, odgadł pan, że dzisiaj tematem są... Motocykl. Nie. Nie, no już... A, odgadł, dobrze. Odgadł, tak. Anioły. Anioły. I tak właśnie napisał do nas pan Karol, któremu gratulujemy niewygrania niczego. Bo myśmy byli pewni, że nikt nie odgadnie, panie Karolu. Naprawdę przykro nam bardzo. Jest pan za dobry na nasze możliwości. W piosence rzeczywiście jest o tych jasnych aniołach, które fruwają, ale że pan to wyczaił, że akurat o to chodzi, to... Naprawdę jestem pełen podziwu. No dobrze, to będzie o aniołach. Dużo będą jest piosenek. Różne piękne piosenki. A pierwsza z nich, mam nadzieję, że piękna, od Anny. Pierwsza piosenka jest o aniołach i jest o tym, żeby przywitać anioły. I pomyślałam, że dobrze zagra na początek audycji. Skoro mają nam towarzyszyć przez całą godzinę, to mówimy teraz hello aniołom. mam takie wrażenie, że istnieje coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, takie modne słowo układ. Układ albo klika miłośników pewnego rodzaju muzyki, bo wysypało mi się w skrzynce bardzo wiele aniołów śmierci Slayera. A to interesujące, bo mnie ani jeden. Nie wiem dlaczego, może masz zepsute urządzenie. Może mam blokadę pewnych słów w mojej poczcie. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że my od dawna, mówię to w imieniu moim i redaktora Anny, nie podążamy takimi utartymi ścieżkami. No więc nie chciałbym Państwo myśleć, że my schematycznie zaraz walniemy Slayerkiem. My, bo Ania też mogłaby to wybrać. Na razie obejdę bolesny temat złych aniołów i choć tu będzie troszkę o diable, bo też o kobiecie, no ciekawe jak to przypadek sprawia. Zupełnie, że nagle pojawiła się kobieta. Która udaje anioła, a w sercu ma to drugie. A jeszcze udaje do tego. No tak perfidna, wychodzi. Perfidna, okropna. Ale że to jest absolutna klasyka, to mam nadzieję, że nawet Ania mi wybaczy. She's got the devil in her heart. For her eyes they tantalize. She's gonna tear your heart apart. Oh, her lips they really thrill me. I'll take my chances for all that is so important to me. She'll never hurt me. She won't desert me. She's an angel sent to me. She's got the devil. Kiedy słucham Beatlesów, to przypominają mi się różne rzeczy, o których ty, Aniu, nawet nie jesteś w stanie pamiętać, bo cię nie było. A teraz przypomniała mi się taka notatka, która mnie ubawiła 50 lat temu niezwykle. Chyba w takiej gazecie, w takim tygodniku Panorama Śląska. I tam była następująca sensacja. Popularny zespół rewelersów brytyjskich The Beatles zmienił skład, doszedł jeszcze jeden muzyk i obecnie nazywają się Dave Clark Five. O! Takiego newsa przeczytałem kiedyś. Przewróciłem się na podłogę z radości. No ale to taki właściwie odszedłem od tematu, tylko wspomnienie mi przyszło. Nie, to teraz ja mogę nawiązać, ponieważ teraz też będzie coś z płyty i z czasów, których pamiętać nie mogę, bo nie było mnie jeszcze na świecie. Ja też sięgam teraz po klasykę. Patti Smith. Z ogromną... Patti Smith o aniołach? Mhm. Myślę, że anioły generalnie są bliskie Patti Smith i szczególnie chyba dzisiaj, kiedy tak często i w swojej twórczości i w tym, czym dzieli się ze swoimi fanami, mówi o i myśli o przemijaniu, o wszystkim, co wokół, ci, którzy żyją, ci, którzy odeszli. Myślę, że ta postać jest gdzieś jej bliska, ale my sięgniemy do przeszłości, lata 70. I kapitalnie mi to dzisiaj zagrało, przyznam, kiedy przygotowywałam się do audycji. Zawsze sumiennie słucham wszystkiego, zanim posłuchamy wspólnie. Taka to jestem bardzo porządna. Ładna cecha, żeby nie przynosić w ciemno. Albo żeby stosunek flaków do innych był jednak w miarę. Jak sama się znudzę albo zasmucę swoją muzyką, to jednak coś jeszcze zmienię przed audycją. No brawo, Aniu. Ale teraz będzie żwawo, żwawo. Patti Smith do aniołów. Pyta anioły. Ask the angels. Patti Smith. Tak sobie pomyślałam, że na razie jesteśmy całkiem klasyczni w tych naszych dzisiejszych wyborach muzycznych. Mało tego, za chwilę nadal będziemy klasyczni, choć muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem przeczytałem list od pana Tomka, który pisze: jadę i usypiam pod Częstochową. Poproszę o pobudkę. No przecież ta Patti Smith to nie było żadne usypianie. Interpol też nie był usypianiem wcześniej. Może pan ma coś z ciśnieniem i może trzeba się zatrzymać i... Ale to nie my jesteśmy problemem. Dziś będę bronić nas. Nie, wiesz co, nie, mi się wydaje, że pan ma inną stację włączoną. I nas pomylił z kimś? Z kim w dzisiejszym polskim eterze można nas pomylić? Proszę cię, nie nas pomylił, tylko myślał, że to my, a tamta stacja gra No ale jak to jest możliwe? Kto gra tak jak my? Nikt nie gra tak jak my. Ale pan nie wie, co my gramy, bo słucha tamtej stacji. Ale do nas napisał i nas nie rozpoznał? Może pomyślał, że ulegliśmy jakimś złym wpływom. I że gramy teraz inaczej. Tak, no właśnie. I że mamy konkursy z nagrodami. Zostawmy to, bo się wpakujemy w jakieś tarapaty. Piosenki o aniołach dzisiaj. No to skoro już tak jedziemy klasycznie, Ania się zmartwi chyba. Fallen Angel, czyli ciągle jesteśmy po tej stronie jednak tych aniołów, nie tych najgorszych, tych byłych, ale wykonawca to cię zmartwi. Aha. King Crimson. Ale się ucieszyła. Thank you. Chciałem powiedzieć, że pan Ryszard z Lublina wprost napisał miód na uszy, napisał pan Ryszard. Czyli przynajmniej jedna osoba zadowolona z tego, że King Crimson. No i druga w tym studiu. To już dwie. No to ja też, to trzeci. Nie, ja to... Nie weszłaś w tę pułapkę? Nie. Sprytnie zastawioną? No dobrze, ale przyznam, że King Crimson rzadko na antenie się pojawia. Może. No ja nie mogę tej rozmowy toczyć dalej. Piosenki o aniołach. Nie, bo pomyślałam, że Anny Gacek. Gdyby się pojawił, to i tak bym nie słuchała, więc skoro słuchacz nie słyszy, to znaczy, że było to na antenie, czy drzewo w lesie, a nieważne. Pan Ryszard z Lublina, miód na uszy. Bardzo się cieszę pana szczęściem, panie Ryszardzie. No to widzisz. Zastanawiałam się, czy anioły mają narodowość, bo teraz będzie polski anioł, ale właściwie nie wiem, czy... A jaki? Czy anioł jest polski, czy anioł jest brytyjski, amerykański, czy... Jeśli złoży stosowne papiery w odpowiednim urzędzie, to można mu przyznać obywatelstwo, bo u nas bardzo dbamy o to, żeby był narodowy anioł, no to... Anioł, to teraz będzie anioł narodowy. Aniele nawet. Odmieniony będzie anioł. Znaczy nie, że zmieniony, tylko nie będzie anioł. Ale to jest nowy konkurs, czy powiesz, kto to? Nie, to Kim Nowak i to jest głośny utwór, bo tak pomyślałam po King Crimson, że jak na przykład ktoś jest pod Częstochową i zasypia, to może... Pan Lublin z Ryszarda mówi, że miód na uszy. Aniele, świat jest jaki jest, planety toczą się, Boże, gdzież ty był, cokolwiek złego stanie się, gdzie byłeś, kiedy on brał ze sobą nóż, ręką zasłaniał twarz, ranił do krwi. Świat jest jaki jest, planety toczą się, Boże, gdzież ty był, cokolwiek złego stanie się, on rzuca ostry cień i trzyma w dłoni broń, ręką zasłania twarz, rani do krwi. Kim Nowak. Pan, nie, ja już to powiedziałem. W związku z tym, że spora część audycji poświęcona dziś została klasyce, to teraz zespół, który nie należy do klasyki, mało tego, ma na swoim koncie właściwie tylko jedną płytę studyjną, która bardzo mi się spodobała, kiedy usłyszałem nagrania z tego albumu. No i tak, nazwa idealnie pasuje, bo nazwa grupy brzmi Archangels, czyli można powiedzieć archanioły, takie ważniejsze anioły od aniołów tych normalnych. Odczuwam jakiś gen rywalizacji w tym momencie. Kto przyniósł ważniejszego anioła do audycji? trochę tak. A archanioły do tego wykonają utwór, który tytułem idealnie pasuje, ponieważ tytuł ten brzmi Paradise Café. Paradise, jak wiesz, raj. A tam aniołów na pęczki. Tak? No tak. Nie wiedziałeś o tym? No więc archaniołów też sporo. Anna Gacek pęka ze śmiechu. Nie wiem, co jest śmiesznego w tym, że przyniosłem i zespół, i piosenkę na temat. Nie próbowałam to sobie to kawiarnie wyobrazić. Śmietanka, bita. Myślałam, że towarzysko. Towarzyska też. A mniejsze anioły podają słodkości różne. Inne aniołki latają, grają na tych instrumentach, co one tam mają. Skrzypeczka, harfach różnych. Jest paradajs. No ale to znaczy, że nas nie słuchają, jak mają tam... Nie wiadomo. Mogą nas słuchać. Tylko może tam jest taki rodzaj kontrolera, który tych gorszych piosenek nie przepuszcza. Ciekawe, jak reagują na spokojną, delikatną, smutną, nastrojową muzykę. Na pewno się cieszą. Archangels. No i mamy szansę jeszcze dwukrotnie coś nadać. Najpierw pani redaktor, czy będzie coś na temat? Będzie coś na temat i będzie jedna delikatność w dzisiejszej audycji. Subtelność. Powstrzymam się od jakichkolwiek uwag ironicznych. Zamieniam się w słuch. Bądź moim aniołem. No, postaram się. Talk to and watches you as you walk away. Don't say it's useless, don't say forget it. Don't bring me wishes of silly dreams. Just save us all from too much freedom, too many fingers and too many feet. They say it's you that washes the weary and brings the night into the day. If you won't notice, how can I show you all of your worry? You've all gone away. Don't leave me lonely, don't leave me unhappy. Just bring me up into your faith. If you don't need me, then don't you see me? Don't say love me if you don't need me. Don't send me roses on your behalf. Just take me down and walk through your river, down in the middle and make it last. Holding on to you, holding on to me, holding on tight to my lover's cross. Don't say it's useless and don't say forget it. Mam wrażenie, że już nic nas nie powstrzyma przed pożegnaniem, bo mało czasu zostało. Muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem słabym. Ja muszę powiedzieć, że też jestem człowiekiem słabym, ponieważ podejrzałam, co będzie za chwilę i ja już wiem. Ja to miałem w rezerwie, że nie ma sensu, po co taka oczywistość. Sam powiedziałem, że to utarte ścieżki. No Ale któż zdoła uciec przed tym, czego pragnie? Nie mam charakteru. Nie mam, słaby jestem. Żegnam państwa, bardzo osłabiony, a Ania mocna i stoi na swoim stanowisku. Terror about sophisticated feet. The only way to exit is going beast by